मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ए हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर ए हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर ए हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो दुश्मनों की तरह मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ए हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्त दिया गई। शायर तो अपने उठा कर मैं क्या मांगता, सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ए हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर ए हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं।